بسم الله الرحمن الرحيم شروق قوم پنامدا خدای پاک کی اگر دیر مہربانا او بخون کی دی قل اعوذ برب الفلق وایا ز پنا غوالم د سباون پر رب من شر ما خلق د هر هغه څه له شر څخه چې هغه پیدا کړی دي ومن شر غاسق اذا وقب او د شپې د ترکمې له شر څخه چې کله هغه خوره شي ومن شر النفاثات في العقد او په غوټو کې د پوکوونکو یعنی ناری نو یا خزو له شر څخه ومن شر حاسد اذا حسد او درخناک لسرقتی کلاهغه رخو کری